We gaan met elkaar de Heere God danken en ook voorbeden doen. En we denken in het bijzonder in de voorbeden aan de volgende gemeenteleden en situaties ook in de gemeente. In de eerste plaats aan de heer G.J. Koerhuis van de Ridderstraat 33, die morgen voor onderzoek moet worden opgenomen in de Wezenlanden. We bidden voor de ernstig zieken thuis. We mogen blij en dankbaar de Heere God danken voor Klaas Henk en Berien van der Stegen Palland van de Haarspit 20, omdat ze met hun kinderen en verdere familie gedenken dat ze op 23 oktober 25 jaar waren getrouwd. We denken aan het bruidspaar, Steven en Jacqueline, aan het MAW-werk van de afgelopen weekend en ook aan het beroepingswerk. Laten we de Heere God danken en ook bidden. Heer, opnieuw komen we tot u in het gebed. We staan sprakeloos. Want we begonnen deze dienst met het lezen van de wet van u. De moed zakte ons bijna in de schoenen. Maar we mochten het evangelie horen. Dat alle dingen bij u mogelijk zijn, Heere God. Dat u, Heer Jezus, het prijskaartje voor ons betaald heeft, dat hangt aan het eeuwige leven. En dat u, door de kracht van uw Heilige Geest, ons wil laten delen in uw opstandingskracht. Zodat we in beginsel strijdend met onze oude mens ook in ons leven u mogen volgen. Daadwerkelijk mogen luisteren, opgeven, volgen en erkennen. Heren, wij bidden u. Werkt u in onze levens. Zet ons stil als we nog steeds niks met uw woord doen. Troost en bemoedig ons. Richt onze blik omhoog wanneer we bij de pakken neerzitten en het niet meer zien zitten hoe wij verder moeten gaan. Heren, ga met ons mee. En wees bij ons. Heren, wij willen u in het bijzonder bidden voor de heer Koerhuis, die morgen voor onderzoek moet worden opgenomen. Wees hem nabij, Heere God. En geef dat hij mag ervaren dat u een God van dichtbij bent en niet van ver weg. Heren, wij bidden u voor alle zieken in ons midden. Wij dragen ze aan u op. En wij geloven, Heere, op uw woord, dat ons gebed daadwerkelijk ook heel veel vermag. Omdat het gebed opgezonden wordt naar u, die alles kunt. Heere, wij danken u voor de familie van der Stegen Palland. Mocht herdacht worden dat ze 25 jaar getrouwd waren. Heren, wij danken u. Wij bidden u, geef dat we ook onze dank aan u zullen brengen. En ga met ons mee in de jaren die u ons nog geeft. Wij loven en prijzen u voor uw goede gaven. Heren, wij bidden u heel in het bijzonder voor het werk wat gedaan mag worden in deze gemeente, in onze gemeente. We bidden u voor het werk dat de kerkenraad mag verrichten. Heer, vervul hen met uw Heilige Geest. En geef dat ze niets van zichzelf zullen verwachten, maar wel alles van u. Omdat u alles kan. Omdat u alles kunt. Heer, in het bijzonder bidden wij dan ook voor het beroepingswerk. Er mag een beroep uitgaan op dominee Van Dijk. Heer, geef hem de wijsheid om een beslissing te maken. Geef hem dat hij zijn oor te luisteren mag leggen. Dat hij uw stem zal horen. Dat uw bezwaren, welke bezwaren dat ook zijn, zal opgeven. Waar de weg ook naartoe gaat, Heren. Dat hij u mag volgen. Naar welke gemeente dan ook. Wij bidden u, Heren, zegen ons. Wij bidden u voor al het andere werk dat in deze gemeente gedaan mag worden. Heere, geef dat hier een levende gemeente gevonden zal worden. Een gemeente die heel dicht bij u leeft. En die een lichtend licht mag zijn. Voor al die mensen die nog in duisternis leven en u niet kennen. Wij bidden u voor deze wereld. Een wereld die verloren ligt. Een wereld waar u ongetwijfeld de schreeuw van hoort. De schreeuw om verlossing. Om genezing. Om recht. Heere, u kunt alles. U bent de schepper van deze hemel en van deze aarde. En wij bidden u, in de nood van deze wereld die ons op het hart gebonden wordt, wij bidden u dat uw koninkrijk zal komen. Dat u terugkomt, Heere Jezus, om recht te doen op deze wereld. Dat u terug zult komen, Heere Jezus, om daadwerkelijk, ten volle, uw koninkrijk op deze aarde te realiseren. Wij bidden u, Heere, om die tijd waarin geen verdriet meer zal zijn. Waarin geen pijn meer zal zijn. Waarin u zult zijn alles en in allen. Heere, geef dat we als gemeente met deze verwachting in ons hart zullen leven. Wij loven en prijzen uw naam. Heere, wat bent u goed. Wat bent u genadig. Wat bent u barmhartig. Het is voor ons onbegrijpelijk. We kunnen eigenlijk alleen maar stamelen en dan zeggen we nog niets. Maar wij brengen u de dank en de eer toe. U komt toe alle lof tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. We zingen opnieuw uit Psalm 96 en nu de versen 1 en 2.